राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 4 जनवरी 2002 साईं लगभग 3 बजे गीता हम स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नमत बद्धम परम ब्रह्मानुराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाध्वजं महः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवमङ्गलशिशादोर्वरदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषत् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद नेत्राथ कृष्णाथ परम किमि तत्व न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री वृंदावन नमो नमः श्री गुरु चरण कर में भी नमः महादुर्भ्यो नमः सर्वे नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। सबको ख्याल रहते समय का, समय ये समय है ना, ये काल है खास, काल खा जाता सबको। एक परमात्मा तत्व की चर्चा उसको नहीं खाता, जीवात्मा खुद को नहीं खाता और सबको काल खा जाता है। समय है और इसका ठीक सदुपयोग करो तो काल के कालातीत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते अपना समय बड़ी सावधानी से खर्च करो, जितना समय मिला है बहुत कीमती है। मनुष्य शरीर का समय बहुत कीमती है, ताश ओपन खेल तमाशा आदि के लिए नहीं है। जैसे ये तन कर पर विशेष भाई जो खेल तमाशा लिए समय नहीं है, खेल केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, उसमें ही लग जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। समय सार्थक बनाने से सब काम हो जाएगा। समय जो सार्थक बनाने से समय ऊपर आपका अधिकार हो जाता है, ये तो समय का अधिकार है, सबको खा जाता है, खत्म कर देता है। इस बार सावधान रखो, बोलो है। ये आप जो मंगलाचरण करते हैं पराकृत नवद बंधम, इसका अर्थ पूछते हैं। नमस्कार करने वाले का बंधन छूट जाता है। पराकृत नमत बंधम, जहाँ नमस्कार किया कि बंधन छूटा। पराकृत नमत बंधम, नमस्कार करते ही बंधन छूट जाए, सब छूट जाता है, परमात्मा तत्व प्राप्त हो जाता है। पर ब्रह्म नराकृति जो पर ब्रह्म परमात्मा है वो कृष्ण रूप रूप है, जो सच्चिदानंद परमात्मा है वो नराकृति हो नर घर मनुष्य करते पराकृत नमदबंधम और पर ब्रह्म नराकृति पर ब्रह्म परमात्मा नराकृति है और सौंदर्य सार सर्वस्व सुंदरता का सर्वस्व सार है। संसार में जितनी सुंदरता है उसका सुंदरता का सार है। वृक्ष भी रोमांचित हो जाते हैं, वृक्ष भी और पशु पक्षी भी रोमांचित जब भगवान देख कर गए, इतना सुंदर रूप है, सुंदर को देख गए आकर्ष हो जाते है। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाध्वजं महः प्रपन्न पारिजात है, जो शरण हो जाता है उसे तो पारिजात है। ये कब वृक्ष है? प्रपन्न पारिजात है तोत्र वेत्र ही पड़े, तोत्र का वेत्र तो नाम कोड़ कोड़ा कोड़े की वेद आत्मा से घोड़ा धोते है घोड़ा घोड़े की लगाम और कोत चाहिए तो बेटे के पाड़े है ज्ञान मुद्रा है ज्ञान मुद्रा की उदेश देते हैं ये ज्ञान मुद्रा है ज्ञान मुद्रा कृष्ण है गीता मृत है गीता रूपये मृत हुआ है वसुदेव सुतम देव वसुदेव जी के पुत्र देव करने वाले देव के ऊपर मान देने वाले ऐसे कृष्ण जगत गुरु को नमस्कार करते हाथ में वंशी धर्म दो वंशी धर्म विभूषित करा नव नीर भात नवीन जो नीर दूता है घटा काली घाल काटी काली घटा आती है कबूर करके वर्ष स्वरूप है ऐसे श्याम स्वरूप है भगवान भगवान और राम जी और कृष्ण भगवान है ये तीन श्याम है और इनमें फर्क है एक बागरी हुए गेहूं हुए खेती खूब गहरा जल पिए हुए होते हैं तो उसमें एक श्याम बना होता है हरा हरा हरा सा एक श्याम होता है ऐसा श्याम है राम जी खाड़े घटा करते श्याम है कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान श्याम है आकाश में जैसे श्याम होते हुए आपस पर गया तो वर्षे भूषण का नवनिर्द भात नवनिर्द नई जो घटा होते है ऐसे पीताम्बर अरुणबिंद पीताम्बर पहने लिए अरुणबिंद अरुण लाल कमल हो इसी समान जिसके चरण भरे अरुणबिंब फल अधर ओष्ठात अरुण बिंब फलाधर ओष्ठात हाँ इंदु फल ओष्ठात अधर ओष्ठात अरुण बिंब फलाधर ओष्ठात हाँ ओठ है ओठ है अधर ओठ अधर ओठ है बिंब फल बिंब अरुण बिंब फल अरुण बिंब फल बिंब फल जिसे साग कर रहे ऐसा होता है हरा हरा होता है फिर लाल हो जाता है वैसे ओठ है जिसमें अधर और ओठ दो है क्या है? अधर और ओठ अधर ओष्ठात अधर अधर अधर अधर नीचे वाले हाँ। और ऊपर है ओठ हाँ। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा पूर्ण चंद्रमा हो जैसा सुंदर मुख है और कमल के समान नेत्र है नेत्र कृष्ण भगवान ईश्वर मैं किसी को नहीं मानता हूँ पहले श्लोक में आया वंदे नंदात्मजम महा महान महान महान बड़े भारी ऐसे नंद के पुत्र नंदात्मज नंद नंद प्राश्न अपने पुत्र होता है नंद जी महाराज ऐसा बात है भगवान को नमस्कार करते पहले अरे काम करो भगवान को याद करो आजकल प्रश्न में लिखते है तो पत्र में नाम भगवान आदि लिखते छूट चली जा रही है भगवान का नाम पहले लिखना चाहिए सभी हम तो पढ़े थे पढ़ाई करी भरमार पढ़े तो श्री राम जी ये पहलेगा श्री राम जी याद करे पहलेगा श्री राम जी श्री क्या होता है राम जी क्या होता है पीछे बता रहा सबसे पहला श्री राम जी लिखा एक बात में आई कखा लिखा श्री राम जी सबसे पहले आज पता लगे भूल जाते हैं हमने पढ़ाई करी थी पहले श्री राम जी पढ़ाई पढ़े पहले श्री राम जी तो ये है जी श्री राम जी तो हरेक भाई को पत्र लिखना तो फिर भगवान का नाम लिखना चाहिए। नसी दुख सोया ऊपर नाम लिखे और माए रो बरसी, ऊपर नाम लिखे उसको बरसी, मारो दोनों मेरे नाम है ऊपर नाम से सब जी नसी दो तो बैठे बैठे भले कैसी खास ऊपर नाम लिखे बैठे बैठे हमारे पास दिमारी है ही नहीं। चलो फिर सुने दत्तर बाप मायर आयो सुजना टोला लायो नारायण कहे नारायण देवर था देवर बजाय आप सब खटपटा थी भजन जो थार तो बाप रे तभी ना मायर बटे मांग मोहल्ला जूनागढ़ से बटे कोई मामन नहीं मारो कहीं मांग लाज मामन नहीं मारो कहीं मांग लाज भगवान का नाम लियो है बस वही मारे वर्षे मर रहा निश्चित ऊपर नाम लिखे सुनाए वर्षी नशी लो बैठो बैठे बसे खुद तुम भर माए रहो करना आटो साटो तो तुम्हारे घर मैथन से याद करो बस तो को मारो रोका मारो 56 करोड़ रुपये मैं भगत में कितनी सस्ती चीजें सस्ती बहुत है 56 करोड़ सड़े गांव ने नरों ने सोच करे मारा है मार रोटी को कोई गांव में देख मारो तो मारे हो नसीब चलो शहर में शहर ग्राम तो पत्र कोई भी लिखो पत्र तो पहले भगवान नाम लिख रहा हूँ श्री राम आय नम श्री गणेश आय नम ओम भगवान का नाम लिखो पहले नारायण नारायण नारायण समय रो ख्याल रखो भाई समय रो समय बड़ी भारी देवता है समय समय अपना खाली नहीं खोता है उसकी सिद्धि जरूर होती है किसी क्षेत्र में हो किसी क्षेत्र में जाओ व्यापार करो कुछ भी करो समय का ख्याल रखता है उसकी उन्नति होती है नियम है समय बर्बाद कर देता है उसकी उन्नति नहीं होती समय तो अपने पास पहुंची अगली समय है समय देने से सब मिलती है विद्या मिलती है बुद्धि मिलती है योग्यता मिलती है परिवार हो जाता है समय पाकर के 1, 10, 15, 20, 50, 100 आदमी हो जाए परिवार में समय पाकर होते है समय लगने से मुर्गा विद्वान हो जाता है समय पाकर एक अनेक आदमी हो जाते हैं इस वास्ते समय खाली न जावे सब समय भगवान का स्मरण होता रहे असल पुरुष जितने महात्मा हुए उन्होंने समय पर जोर दिया समय खाली देना चाहिए समय बड़ी भारी पूंजी है असली सब पूंजी होती है समय देने से समय देने सब पूंजी पैदा हुए सब पूंजी देने पर समय नहीं मिलता समय देने पर सब बातें मिलती है परंतु सब बातें देने पर समय नहीं मिलता अंत समय कदे मैंने समय दिया है हजबंद समय सबसे श्रेष्ठ है। समय वन का समय बहुत श्रेष्ठ है। भाइयों को बहनों को सबसे समय सब भगवान में लगाओ, भगवान का स्मरण करे, भगवान का स्मरण एक नंबर है। दो हमारा घर काम धंधा है, खेल तमाशा है, आजकल इसमें समय नहीं करना, भगवान के लिए समय उत्तम मिला है, परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला। बोलो, आज कोई खास प्रश्न नहीं। क्या पूछा है? ये ऐसे व्यक्तिगत जैसा ही प्रश्न है। जो मंत्र गुरु से मिला था उसको तांत्रिकों ने अपनी शक्ति के द्वारा छीन लिया, तो मैं कौन सा मंत्र जपूं? राम राम से बात है। आपको जो प्रिय लगे, आपको अच्छा लगे भगवान का नाम, वो जपो। जो प्यारा लगे, जो अच्छा लगता है, वो जपो। जो प्रिय लगे आपको भगवान, वो ही नाम श्री कृष्ण शरणम बाबा, व्यापार हो जाएगा। कहते हैं कि तांत्रिक की माया किस तरह से हटे, कोई उपाय बताइए। क्या गोकुल में जाने से माया हटे? गोकुल में हनुमान स्वामी से बोलो, सब कुछ हो जाएगा। वहां सभी बहुत प्रसाद नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे सब दूर जाते हैं। हनुमान स्वामी से सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी रक्षा करते हैं। कहते हैं क्या गोकुल में जाने से तांत्रिक की माया कट जाती है? हाँ, गोकुल भगवान ऐसे करने से माया दूर हो जाए। गंगा जी से, हनुमान चालीसा से, सुंदरकांड से, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक हो जाए। ये तांत्रिक बोलते सब कहते हैं भगवान का नाम लेने पर मूठ काम निकलती है। प्रहलाद जी ऊपर शंडा राम समय मूठ रहे, मूठ प्रहलाद जी देख रहे हैं, पांच जागरों ने मार दिया। तब प्रहलाद जी ने प्रार्थना करी कि बिना कारण दुख देने वाले उनके प्रति मेरे कभी दुर्भाव पैदा नहीं हुआ हो, ये सत्य हो तो जी उठे। मेरे दुर्भाव कभी पैदा नहीं हुआ हो तो सत्य सुख नहीं उठे। बिना कारण दुख दिया तो भगवान है। भगवान बहुत प्यार लगे थे, भगत मेरे मुंह बड़ी नहीं, भगवान अच्छा लगेगा। मैं तो चाट लो बढ़िया भाई सब लग गया बल्ला खुशी गोदी में चला गया सामने अनुरोध करी और सारे गोदी में ले लिया। एक हाथ नीचे दियो, एक हाथ ऊपर दियो, चार हाथों में एक बच्चे कर लियो। धूर में लग गए छोटे छोटे छोटे छोटे खेलते हुए गए। श्रीयादी ही कुमारी हो गए। तू क्या कर रहे? क्या कर महाराज? एक मटके में बिल्ली ने बच्चे दिए थे, भूल गई मैं तो, आग लगा दी, फिर याद आई, अब भगवान बचाएंगे। तो अब खोलो तो मेरे को देखूंगा मैं। तो पांच मटी साफ खची जाएगी, बच्चा खेलेगी तुम्हें। नहीं पकड़ी, नहीं खच्चे पक जाए ऐसी जोर नहीं। हाँ मैं आज बचे बचे खेले बचे। भगवान है अगर न करो दयाल धर राम, अगर न करो दयाल अपने को उसको दे दे। भगवान कृपा करे सब काम ठीक करे। इस वजह से भगवान नाम लिखना पड़े, भगवान कोई लिखो कोई कागज लिखो ऊपर भगवान का नाम लिखना। हम तो पढ़े ही सब शुक्र श्री राम जी हमारी पढ़े ही वैसे मिट्टी है पाठी पर पढ़े फिर ईट ला कर नाम ले दिया। मैं तो पाठी पर कहीं पड़ गया पाठ में भाग गया हमारे पर ही सामग्री आज जानते ही नहीं लोग फोबर है उसका फो पड़ा है पवन गोसो ले कितनी सुन बात कुछ खर्चा नहीं एक पार्टी पर कहीं पड़ गया ग्रामीण आदमी हम देखो पढ़े रहे बड़े बड़े पंडित हुए अच्छे अच्छे जड़ और भगवान को याद करो सब काम ठीक हुए। हरि स्मृति सर्व विपद विभाषण संपूर्ण विपत्तियों का नाश करे भगवान भगवान की स्मृति। प्रहलाद जी महाराज ने जब गई जस की बात बस पर कितना ही कोई कह सकता है आग बैठा आग में मैं सता तो मुंगा तो सुनने दो पिताजी मार पास आओ देखो अब आग में पहले जल जाओ पाँव को भी सड़ लाए थे जल हो गया ठंडा जल अग्नि ठंडी हुई उषा होता सदा सुंदर मंग शीतला एक पतिव्रता स्त्री थी जो वहां पति सोया था यहाँ गोरे में अठमान देख रहे वहां नींद है उड़ी बच्चा खेलता था छोटा बाल खेलते खेलते चुल चुल मुझे गया चुल जा भरे आग से खेलने गया खिया खेलने गया सुतम पतन तम पर परमेश नमोदया मास पतिम पतिव्रता पतिव्रता शाप भयेन पीड़ित होता सर संदन मंगशील चंदन अखारा जी ठंडी हो गए थे मुझसे खेले जल जाओ जल जाओ पति कोई लोग व्रत में बड़ा नियम है सब कुछ हो जा रहे अपने धर्म का पालन करने से बुद्ध शक्ति आ जाए उसमें अलग शक्ति आ जाए भगवान को याद करे तो असंभव संभव हो जाए। प्रहलाद जी महाराज जी साफ छोड़िए पान छोड़िया पर्वतों को जाल डाल समुद्र में डालकर पर्वत पर रख दे यार नहीं करे भवन त्रास देती भवन त्रास कितनी विचित्र बात है बिना कारण दुख देवने वाले पर ही दुर्भाव मेरे पैदा नहीं हुआ। तीस बात है, छोटा सा बालक छोटा बालक बैठा नहीं ध्रुव प्रहलाद प्रहलाद नाद परास पुंडरीक व्यासम वरीश सुशोध विश्व नाद ज्ञान पुण्यान भागवत सबसे नाम अपराधी का गुरु जी का नाम पूछे प्रहलाद नारद प्रहलाद जी हृदय में सच गई कि भगवान का स्मरण कोई नहीं है, बेचारी कुछ भी सुनेट और जाते भुआ सुनवाया नहीं वो गोदी में नहीं बैठी है खुद चढ़ी भगवान ने भक्तों के हलो खुद नहीं हुआ है विचित्र नहीं हुआ है। संसार में सब शक्ति परमात्मा ही है, अग्नि शक्ति सब भगवान है भक्तों का स्मरण करने से सब पाप दूर हो जाए। भगवान एक विचित्र वाले विचित्र भगवान है, सब क्षेत्र में कटी का हुआ है, सब क्षेत्र में भगवान की याद करने सब क्या होने गए। एक भगवान ना सुनाए कितनी सॉरी सुख बात है, एक भगवान अरे भगई बार सो अपना परमेता भाव परमेश्वर है ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी भगवान का विश्वास रखे बस भगवान दुखी ने देख कर करुणा हो जाए सुखी देखी प्रसन्नता हो जाए प्रहलाद नारद पराश पंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक विश्वनाथ व्याप पुण्यानिमान भागवता सुनाने जैसे भागवतों का स्मरण किया बोला वे भक्तों का स्मरण करते हैं भगवान का ही वास भक्तों के मदद भगवान सुना भाई भगत याद करता है छूट रहे भगवान दौड़ रहे सजन एक बात है भगवान को याद करो भगवान के होकर रहो भगवान के होकर रहेंगे अब हम भगवान के होकर ही रहेंगे और किसी की परवाह नहीं परम पिता परमेश्वर भगवान है हमारे अब सदा भगवान के रहेंगे कैसी बढ़िया बात भक्तों की महिमा बहुत आई संत में संत लोग भक्तमाल की कथा कहते हैं भक्तों की कथा भक्तों को याद करते हैं भक्तों की कथा सुनते भगवान आवे भगवान ही कथा सुन ले भगवान आ भगवान कथा सुन ले भगवान कथा के श्रोता भगवान होते भगवान पहले बोल ले भगवान करा भाई को छीजर लो देश भी तो दे लाई बाटे भाई आवे ग्वार पर और साग भाई तो ना दिया वो भोजन ठाकुर दिया रोकते विद्रोणी को पता नहीं है हिचले दे रहे हो भगवान को पता नहीं स्वीकार पता ही नहीं भगवान को सिलका बड़ा मीठा लगे गीते हिंदू भगवाई कहे विदुर जी सुनो कृष्ण जी वो स्वाद नहीं आवट जो सिलका में स्वाद भगवान की माया सलोक मोहित करे भक्ता की माया भगवान को मोहित करे विद्रोह ने सिलका दिया ना भगवान को पता ही नहीं भगवान मोहित हो गया भक्ता की माया भगवान मोहित हो गया कैसी कैसी भी लिखने बात है भगवान की माया सब दुनिया को मोहित करे भगवान ने भक्ता ने माया भगवान को मोहित करने को पता ही नहीं चाहो नहीं कहते फिर मतलब सिरगम में मिठास है मिठास है मिठास नहीं संसार में भगवान के समान कोई नहीं वे भक्तों के अधीन हो जाए एक तो भक्तों ने सेना एक तो भगवान निशस्त्र निशस्त्र आप लोगों का तो अरे क्या करेगा घोड़े को शस्त्र नहीं लोग चाबुक तो लोगे भगवान खुश हो गए क्षत्रियों के बीच बना कितना निराधर है घोड़ों अर्जुन को हाथ में पकड़ कर कृष्ण भगवान समान वही घोड़ा चलाना बाद में नहीं था ये विद्या भगवान हो जाती शल्य था शल्य जानने वाला कर्ण ने कहा कि भाई अर्जुन जैसे सारथी नहीं मेरे सारथी भी तो शल्य फिर शल्य भगवान को विद्या स्वभाव है घोड़ा चला नहीं भाव है अर्जुन मैं सुभद्रा रथ होता सुभद्रा ले गया अर्जुन को अर्जुन ले गया सुभद्रा को तान ना सुभद्रा ले गई घोड़ा आके सुभद्रा ना बार भाई तेज है घोड़ा तो ना आता भाईओ भगवान के समान कोई सारे मित्र नहीं मिलेगा कोई पिता नहीं मिलेगा कोई भाई नहीं मिलेगा कोई ऐसा प्रेमी नहीं मिलेगा सदा साथ है सदा साथ है नरक में नरकों में जाओ तो साथ तेरे भगवान ऐसा मित्र का मिले संसार साथी सब स्वार्थ के है पक्के विरोधी परमार्थ के है स्वार्थ का मिलते हे तुरंत जग जुग उपकारे तुम तुम्हार सेवक सुधारे। आप राम के सेवक बिना हेतु स्वार्थ बिना स्वार्थ बिना कुछ चाहे हुए सेवा करने वाले हैं। संसार में भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं। सब काम छोटे से छोटा काम बड़े से बड़ा सब विद्या आती है, सब भाषा आती है। अंग्रेजी बोलो हिंदी बोलो सब भाषा सर है। अंग्रेज जानते भगवान जहां से भाषा पैदा होती है ना वहां भगवान विराजमान है। भाषा पर चपट होते भाव पैदा होते सब भाषा होते भगवान का नाम है। भगवान पंडित है। हनुमान जी मिले हनुमान जी वो भी संस्कृत बोले भगवान का देख लक्ष्मण ब्राह्मण तेज है ब्राह्मण बोल गए हनुमान जी संस्कृत बोले संस्कृत बोले कोई अशुद्धि नहीं आई है। सूर्य से बड़े अशुद्ध भगवान से हनुमान जी भक्तों में सब शक्ति आ जाए भक्तों में पर मन में अभी मनाई हो नहीं भगवान के भक्तों में अभिमान नहीं होता। ठाकुर जी मैं महा ठाकुर जी ठाकुर जी को भी छलगा में आनंद ज्यादा है छलगा पाने में क्या बात है छलगा में सारा सब दूर से वो स्वाद नहीं आना गिरी में वो स्वाद एक चीज फेंक रही है एक चीज खा रही है उल्टा कर दिया और चलिए खा रहे भगवान वाह महाराज आप छलका में खुश हो रहे जो छलका में स्वाद वो गिरी में नहीं है। भूखा मरता है ये भगवान की बात है। छलका में जो स्वाद है वो नहीं ठाकुर जी सरगा दिया करो सरगा बहुत प्यार है ठाकुर जी सरगा बहुत प्यार है के लिए उतने चाहते नहीं ये भक्तों की बात है ये भक्तों की बात उल्ट बोल रहे थे काम से उल्ट बोल रहे उद्भूत वो स्वाद है आवना भक्तों की महिमा आंसू भगवान की माया सबको मोहित करती है भगवान में भगवान को मोहित करती है भक्तों की माया चिड़िया चले ठाकुर देव चलिया चले रुचुरानी के मन में आ रही है भूखा है भगवान भूखा है भगवान भोजन करना भगवान भूखा है भगवान भूखा भूखा आदमी ऐसा श्रीका तो कोई तो ज्यादा तू कैसे हो गए हम तो भाव गए मधुजी भाव के भूखे हम तो मधुजी भाव के भूखे वाह महाराज वाह श्याम रामचंद्र की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय